Dag, lieve mensen, goede avond. Mijn naam is Simon Mulder en ik ben gevraagd om tussen de bands door een en ander voor te dragen, inderdaad, uit eigen werk en ook dat van anderen. Degene die nog niet van u bekend zijn met de grote dichter P.C. Boutens. Hij leefde van 1870 tot 1943, groeide op in een streng gereformeerd Zeeuws gezin, ging klassieke talen studeren en werd uiteindelijk privaatleraar en dichter. Ik breng u drie gedichten uit de bloemlezing die ik uit zijn werk heb samengesteld met de titel Glanzende Geheimenis. En dat geeft meteen alweer wat u mag verwachten. In nachtschaduw. In nachtschaduw verwacht ik u tussen slapende rozen. Mijn ziel zoekt waar uw luister is. Al paden gaan uit in duisternis. De lucht staat sterbevrozen. O mijn zon, reis, eer maan in het ijs van de hemel haar gulden wak breekt. Haar licht aan de kim al flonkers schrijdt. Geluiden rimpelen de donkerheid als vallende bloesems de nachtbeek. Hebt gij gewacht de koele pracht die de maan giet uit ijzen violen, om te komen door manensneeuw ongehoord langs der schaduw perken donkere boord die bloeien vol nachtviolen. De tere nacht op hoge wacht blaast bellen van lichte stilt. Zij zwellen en stijgen, een glazen schrik als baldakijnen maan doortrilt en breken in een snik. O lief beloofd, troost mijn moe hoofd, dat mijn ziel mag slapen in late nacht. Waar al de sterren zijn, kunt gij niet verre zijn. O kom, ik wacht. Ik vervolg met een gedicht dat Boutens altijd ontkend heeft zelf te hebben geschreven, maar het is toch waar. De 13e strofe uit zijn strofe van Andries van der Hoge. Zoals de sterrenkundige, de komeet, de glorie die aan de einde van zijn jeugd de vaste gordel van de sterren brak en trok zijn vreemde voor rond de haard der zon en door de verontruste rij der volgzame planeten tot hij weer onderdook buiten de overzienbare kolk van deze wereldbuurtschap. Onvermoeid met zijn berekeningen achtervolgt de blinde tocht door de ongepeilde ether, voorbij de eilanden van de sterren en vage sluieren der nevelvlekken. En eindelijk, op de voorbesomde dag, herrijst uit de ademloze oneindigheid de fonkelgouden kern, de vuren sleep. Zo zag ik in dit leven u weerom, die van uw goddelijke opdracht onbewust mijn vroeger pad in stralend zwijgen kruiste. Een vreemde als nu, die gaat uw zweegs gekleed in onbenaderbare heerlijkheid. En al de banen waarop mensenzielen elkaar vinden, wijken langs u heen. En tot u is geen tijdelijk verband. Niet weten zal ik wat ik voor u was, één opperst ogenblik nog uw aandeel in deze voor de eeuwigheid behaalde winst van zekerheid die nu bezegeld is. De uitkomst van zoveel doorgepeinsde nachten, de eindvondst van eenzaamheidsverrukkingen, de slotsom van harts felste hypothese, de zaligheid waaraan ik moet vergaan. En ter afsluiting breng ik u graag het gedicht Bloed en Tranen. Daar is rust voor het rode bloed, in der aarde donkere schoot, droomloos. eindeloze slaap voor goed en vergetelheid en dood. Maar nergens de duur van een droom voor de levende tranen van wee, bij lucht of meer of stroom en niet in de grote zee. Het opgeploegde plein van werelds braakland ligt een kleurloos zwarte woestijn voor zijn landmans aangezicht. En niemand weet wat hij bouwt in de leven gemeste dras, wat wederom overdouwt zaad van een nieuw gewas. De lucht zwelt in witte rouw, met tranen nimmer genoeg, tot de overvloedige dauw en de regen spade en vroeg. En de mist vernevelt loom naar de wenend zware wolk, als de zwoegende grauwe droom van een stom en slavend volk. Een leed dat bevend verluidt, waar de zee aan de stranden breekt. Een wanhoop die steent zich uit waar de rille regen leekt. En daar is, voor hoe lange tijd, tussen de hemel en de aard geen nadere zekerheid dan de wind die te ruisen vaart. Zalig die niet meer zijn, die werden opgeleid uit deze geringe schijn bij der doden meerderheid. Zalig die zijn gegaan in het heilig ongeduld van de jonge stralende waan. Zalig die zijn vervuld. Dank u zeer. Dat was P.C. Boutens. Lees hem allemaal. Deze serie Singersteek Bloemlezingen is natuurlijk verkrijgbaar bij de merchandise tafel. En ik denk dat het een heel goede inleiding is op de volgende band die wij gaan horen. En waarom dat verband er is, dat merkt u ongetwijfeld vanzelf. Tot straks! Applaus.